واہ واہ سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ. مرحبا صد مرحبا, پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا, پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے. واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے, یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے. زندگی میں بعطا ہم کو کیا رمضان ہے. واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ. ہر گھڑی رحمت بھری ہے, ہر طرف ہے برکتیں. ہر گھڑی رحمت بھری ہے, ہر طرف ہے برکتیں. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ, بولو واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور. فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ. آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرم و رمضان ماہ غفران ہے. واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ. بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں. پڑ گئے دوزخ پہ تالے, قید میں شیطان ہے. بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو. خلد کے در کھل گئے ہیں, داخلہ آسان ہے. واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ. کم ہوا غور گناہ اور مسجد آباد ہے، کم ہوا غور گناہ اور مسجد آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے، واہ ہوا سبحان اللہ، واہ ہوا سبحان اللہ، بولو واہ ہوا سبحان اللہ، واہ ہوا سبحان اللہ، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھایا، الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ تار کے ارمان ہے، واہ ہوا سبحان اللہ، واہ ہوا سبحان اللہ، بولو واہ ہوا سبحان اللہ، واہ ہوا سبحان اللہ، واہ ہوا سبحان اللہ، واہ ہوا سبحان اللہ، بولو واہ ہوا سبحان اللہ، واہ ہوا سبحان اللہ، واہ ہوا سبحان اللہ۔